सनातन जी कहते हैं, मुनि दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य निराहार रहे और एकाग्रचित होकर नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नाना प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु जी की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चित्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके श्रेष्ठ मनुष्य 3 दिन के लिए आगे बताए जाने वाले सभी नियमों का पालन करने के पश्चात द्वादशी को भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेव की षोडशोपचार से पूजा करे, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनको विदा करके फिर स्वयं भोजन करे। ये कामदा नामक एकादशी है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि भक्तिपूर्वक इस तिथि को उपवास किया जाए तो ये भोग और मोक्ष देने वाली होती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्वर्ण, अन्न, कन्या और धेनु का दान उत्तम माना गया है। वरुथनी का व्रत करके नियमप्रायण मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात गंधादि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें, तदंतर ब्राह्मण भोजन कराकर वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठा कृष्णा एकादशी को अपरा कहते हैं। उस दिन नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान त्रिविक्रम की विधिवत पूजा करें, तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसे करने वाला मानव सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठा शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्य उदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्रातःकाल नित्य कर्म करने के अनंतर विविध उपचारों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें, तदंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म के पश्चात भगवान नारायण की पूजा करें, तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण दानों का फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके सुंदर मंडप बनाकर उसमें विधिपूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। वह प्रतिमा सोने या चांदी की बनी हुई अत्यंत सुंदर हो। उसके चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभित हों। उसे पीताम्बर धारण कराया गया हो और वह अच्छी तरह बिछे हुए सुंदर पलंग पर विराज रही हो। तदंतर मंत्र पाठ पूर्वक पंचामृत एवं शुद्ध जल से स्नान कराकर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। पाद्य समर्पण से लेकर आरती उतारने तक 16 उपचार होते हैं। तत्पश्चात श्री हरि की इस प्रकार प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वचराचरम। अर्थात जगन्नाथ, आपके सो जाने पर ये संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर ये संपूर्ण चराचर जगत भी जागृत रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चतुर्मास के लिए शास्त्र विहित नियमों को यथाशक्ति ग्रहण करे। तदंतर द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार द्वारा भगवान शेषशायी की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे, फिर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। इस विधि से भगवान जी को शयनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकादशी को काम का व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म का संपादन करने के अनंतर षोडशोपचार से भगवान श्रीधर का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जो इस प्रकार उत्तम कामिक व्रत करता है वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके भगवान विष्णु के परम धाम में चला जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नियम पूर्वक रहकर षोडशोपचार से भगवान जनार्दन की पूजा करें। तदंतर ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार करने वाला इस लोक में उनसे सद्गुण संपन्न पुत्र पाकर संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को अजा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विभिन्न उपचारों से भगवान उपेंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्र भाव से आजा एकादशी का व्रत करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को भोगता है और अंत में वैष्णव धाम को जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को जल से भरा घट दान करें। पहले से स्थापित प्रतिमा का उत्सव करके उसे जलाशय के निकट ले जाएं और जल से स्पर्श कराकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उसे घर में लाकर बाई करवट से सुला दे। तदंतर प्रातःकाल द्वादशी को गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान वामन की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे फिर विदा करें। जो इस प्रकार पद्मा का परम उत्तम व्रत करता है वे इस लोक में भोग भोग कर अंत में इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिला के सम्मुख मध्यान्ह काल में श्राद्ध करें। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करने के करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोगों को भोग कर करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंक्षा कहते हैं। उस दिन विधिपूर्वक उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे भक्ति भाव से प्रणाम करके विदा करें। फिर स्वयं भी भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक पापंक्षा एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी को विधिवत स्नान करके द्वादशी को प्रातःकाल केशी दैत्य का वध करने वाले देवताओं के भी देवता सनातन भगवान केशव की पूजा करें। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोग भोगने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर भगवान लक्ष्मीपति का सामिप्य प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाएं। उस समय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के विविध मंत्रों और नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान जी को जगाना चाहिए। द्राक्षा ईख अनार केला और सिंघाड़ा आदि वस्तुएं भगवान जी को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान और नित्य कर्म करा करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान गदा दामोदर की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। इसके बाद आचार्य को भगवान जी की स्वर्ण में प्रतिमा और धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें विदा करके स्वयं भी इष्ट जनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति भाव से उत्पन्ना का व्रत करता है वह अंतकाल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा मोक्षता एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से विश्व रूपधारी भगवान अनंत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोगों को भोग कर पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को सफला कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को सभी उपचारों से भगवान अच्युत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावे और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद को प्राप्त होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन अर्घ्य आदि उपचारों से भगवान चक्रधारी विष्णु की पूजा करें, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देकर विदा करके अपने इष्ट भाई बंधुओं के साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोग भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। माघ के कृष्ण पक्ष में षट तिलान एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान दान तर्पण हवन भोजन एवं पूजन का काम लें। फिर द्वादशी को प्रातःकाल सब उपचारों से भगवान वैकुंठ की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोग भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जिया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल परम पुरुष भगवान श्रीपति की अर्चना करें, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, विदा करके शेष अन्न अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं एकाग्रचित होकर भोजन करें। जो इस प्रकार भगवान केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत करता है वे इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विद्या है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल गंध आदि उपचारों से भगवान योगेश्वर की पूजा करें, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा से संतुष्ट करके उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मानव इस लोक में अभिष्ट भोगों को भोग कर दे अंत होने के बाद देवताओं से सम्मानित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलिक की एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्तिपूर्वक पूजन करें, तदंतर ब्राह्मणों को उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार फागुन के शुक्ल पक्ष में आमलकी नाम वाली एकादशी को विधि पूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचना नाम वाली एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार से भगवान गोविंद की पूजा करें, तत्पश्चात ब्राह्मणों का भोजन कराकर दक्षिणा दें, उन्हें विदा करके स्वयं भाई बंधु के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार इस पाप मोचनी का व्रत करता है वे तेजस्वी विमान द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वह सब व्रतों में उत्तम और पापों का नाशक है, अतः उसका महान फल जानना चाहिए। इन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में एक एक बार का, बीच वाले दिन में दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अंत में तुम्हें इन 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बताता हूँ। कांस का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, प्रायः अन्न, पुनर्भोजन और मैथुन, दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना, एकादशी को ये 11 बातें नहीं करें। कांस, मांस, मदरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, प्रदेश में जाना, दोबारा भोजन करना, मैथुन जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उसे स्पर्श करना और मसूर खाना, द्वादशी को इन 12 वस्तुओं को ना करें। इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति ना हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे किंतु रात में भोजन नहीं करे, अथवा अयाचित वस्तु बिना मांगे मिली हुई चीज को उपयोग करे किंतु ऐसी महत्वपूर्ण व्रत का त्याग नहीं करे। सनातन जी कहते हैं, अनघ, अब मैं तुमसे द्वादशी के व्रतों का वर्णन करता हूँ जिसका पालन करके मनुष्य भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन व्रत का आचरण करें। सफेद चावल से भरे हुए एक नूतन कलश की स्थापना करें जिसमें कोई छेद नहीं हो। वह अनेक प्रकार के फलों से युक्त इक्षुदंड संयुक्त दो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित श्वेत चंदन से चर्चित नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से संपन्न तथा अपनी शक्ति के अनुसार सन से शोभित हो। उसके ऊपर गुड़ सहित तांबे का पात्र रखें। उस पात्र में काम स्वरूप भगवान अच्युत का गंध आदि उपचारों से पूजन करें। द्वादशी का उपवास करके दूसरे दिन प्रातः काल पुनः भगवान जी की पूजा करें। वहां चढ़ी हुई वस्तुएं ब्राह्मण को दे दें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी को ये व्रत करके आचार्य को घृत देनों सहित सब सामग्रियों से युक्त शैया दान दें। तदंतर वस्त्र आदि से ब्राह्मण दंपति की पूजा करके उन्हें स्वर्ण में कामदेव या तथा दूध देने वाली श्वेत गौ दान करें। दान करते समय ये कहें कि काम रूपी श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो इस विधि से मदन द्वादशी का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता प्राप्त कर लेता है। इस तिथि को भृत्र द्वादशी का भी बताया व्रत कहा बताया गया है। इसमें सुंदर शैया बिछाकर उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को स्थापित करके उनके ऊपर फूलों से मंडप बनावें। तत्पश्चात व्रती पुरुष गंध आदि उपचारों से भगवान जी की पूजा करें, मांगलिक गीत वाद्य आदि के द्वारा रात में जागरण करें, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शैया सहित भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करें। इस तरह व्रत करने वाले पुरुष का दाम्पत्य सुख चिर स्थायी होता है और वह 7 जन्मों तक इस लोक तथा परलोक के अविष्ट भोगों को भोगता है। तो वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक गंध आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से भगवान माधव की पूजा करें, फिर तृप्ति जनक मधुर पकवान और एक घड़ा जल ब्राह्मण को विधि पूर्वक देवें। भगवान माधव मुझ पर प्रसन्न हो, यही उनका उद्देश्य होना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि उपचारों के द्वारा भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मण को मिष्ठान से भरा हुआ करवा निवेदन करें। तत्पश्चात एक समय भोजन का व्रत करें। इस व्रत से संतुष्ट होकर देव भगवान त्रिविक्रम जीवन में विपुल भोग और अंत में मोक्ष भी देते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि से पृथक पृथक 12 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान भोजन करावें और फिर उनके लिए वस्त्र छड़ी यज्ञोपवीत अंगूठी और जल पात्र इन वस्तुओं को भक्तिपूर्वक दान करें। भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, यही उस दान का उद्देश्य होना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रती पुरुष भगवत प्रायण होकर गंध आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करें, फिर उत्तम व्रतों उत्तम ब्राह्मणों को दही भात भोजन कराकर चांदी की दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके विदा करें। मन ही मन ये भावना करें कि मेरे इस व्रत से देव देवेश्वर भगवान श्रीधर प्रसन्न हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्षी द्वादशी को व्रती पुरुष भगवान वामन की पूजा करके उनके आगे 12 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे, तत्पश्चात स्वर्ण में दक्षिणा दे। वह भगवान विष्णु की प्रसन्नता को करने वाला होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान पद्म नाग की पूजा करें और उनके आगे ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन करावें, साथ ही वस्त्र और स्वर्ण दक्षिणा दे। द्विजतम इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान पद्म नाग शेत द्विज की द्वैत द्वीप की प्राप्ति कराते हैं और इस लोक में भी मनवांछित भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के गोवस्त्रादशी का व्रत होता है। इसमें बछड़ों सहित गौ की आकृति लिखकर सुगंधित चंदन आदि के द्वारा पुष्प मालाओं से उनकी पूजा करें, फिर ताम्र पत्र में फूल अक्षत और तिल रखकर उन सब के द्वारा विधि पूर्वक दान करें। नारद नीचे लिखे हुए मंत्र से उनके चरणों में अर्घ देना चाहिए। शिरोद अरण्यम संभूते सुर असुर नमस्कृते सर्वदेव में देवी सर्वदेव अलंकृते मात मातर गवाम मातर गृहाना ग्रहण अर्घ्यम नमस्तुते, अर्थात शीर सागर से प्रकट हुई सर्वदेव भूषिता देव दानवंतिता संपूर्ण देव स्वरूपा देवी तुम्हें नमस्कार है माता गो माता, ये अर्ध ग्रहण कीजिए। तरंतर उड़द आदि से बने हुए बड़े निवेदन करें। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार 10-5 या एक बड़ा अर्पण करना चाहिए। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, सुरभे च जगन माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता सर्देवमयी ग्रासम मया दतम इवम क्रस सर्देवमयम देवी सर्देवलंकृते मातृम माम अभिलक्षित माम अभिलक्षितम सफलम करो नंदिनम। अर्थात सुरभि, तुम संपूर्ण जगत की माता हो और सदा भगवान विष्णु के धाम में निवास करती हो। सर्देव में देवी, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। देवी, तुम सर्वदेव स्वरूपा हो, संपूर्ण देवता तुम्हें भूषित करते हैं। माता नंदिनी, मेरी अभिलाषा सफल करो। उस दिन तेल का पका हुआ और बटलोई का पका हुआ अन्न ना खाएं। गाय का दूध, दही, घी और तक्र भी त्याग दें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि उपचारों से एकाग्रचित होकर भगवान दामोदर की पूजा करें और उनके आगे 12 ब्राह्मणों को पकवान भोजन करावें। तंत्र जल से भरे हुए घड़ों को वस्त्र से आच्छादित करके और पूजित करके सुपारी, लड्डू और स्वर्ण के साथ उन सबको प्रसन्नतापूर्वक अर्पण करें। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय भक्त और संपूर्ण भगवों का भक्ता होता है और शरीर का अंत होने पर वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को परम उत्तम साध्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मनोभाव प्राण नर अपान वीर्यवान चीति हय नय हंस नारायण विभु और प्रभु, ये 12 साध्यगण कहे गए हैं। चालों पर इनका आवाहन करके गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान नारायण प्रसन्न हो इस भावना से 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा देकर विदा करें। उसी दिन द्वादश आदित्य नामक व्रत भी ख्यात है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष 12 आदित्यों की पूजा करें। धाता, मित्र, अर्यम्मा, पूषा, शक्र, अंश, वरुण, भग, त्वष्टा, युस्वान, सविता और विष्णु, ये 12 आदित्य बताए गए हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यतन पूर्वक 12 आदित्यों की पूजा करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करें। वर्ष व्रत के अंत में सोने की 12 प्रतिमाएं बनावें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्वार पूर्वक मिष्ठान भोजन करावें। तत्पश्चात व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 प्रतिमा दे। इस प्रकार द्वादशी आदित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्य लोक में जाकर वहां के भोगों का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात पृथ्वी पर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्य योनि में उसे रोग नहीं होते। उस व्रत के पुण्य से वह पुनः उसी व्रत को पाता है और पुनः उसके पुण्य से सूर्य मंडल को भेद कर निरंजन शिराकार एवं निर्द्वंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। द्विजतम उक्त तिथि को ही अखंड नामक व्रत कहा गया है। उसमें भगवान जनार्दन की स्वर्ण में मूर्ति बनाकर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके भगवान जी के आगे 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रत्येक मास की द्वादशी को ऐसा करके स्वयं रात में भोजन करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर इस स्वर्ण मृत का विधि पूर्वक पूजन करके दूध देने वाली गाय के साथ उनका आचार्य को दान करें। तदनंतर 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खांड और खीर भोजन कराकर उन्हें 12 स्वर्ण खंड की दक्षिणा दें, नमस्कार करें। इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान जनार्दन को प्रसन्न करता है वे स्वर्ण में विमान से श्री विष्णु के परम धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को रूप व्रत बताया गया है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह दशमी को विधि पूर्वक स्नान करके श्वेत या किसी एक रंग वाली गाय के गोबर को धरती पर गिरने से पहले आकाश से ही ले ले। उस गोबर से 108 पिंड बनाकर उसे तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर धूप में सुखा ले। फिर एकादशी से को उपवास करके भगवान विष्णु के धाम की प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करें। सुंदर मंगलमय गीत वाद्य स्तोत्र पाठ और जप आदि के द्वारा जागरण का कार्य सफल बनावें। तत्पश्चात प्रातःकाल जल से भरे हुए कलश पर तिल से भरा पात्र रखकर उसके ऊपर उस स्वर्ण में प्रतिमा को रखे और विभिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। इसके बाद दो काष्ठों के रगड़ने आदि के द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करे और विद्वान पुरुष उस प्रज्वलित अग्नि में तिल और घी सहित एक एक गौ में पिंड का विष्णु संबंधी द्वादशाक्षर मंत्र से होम करे। तत्पश्चात पूर्ण आहुति करके प्रेम पूर्ण हृदय से प्रसन्नतापूर्वक 108 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। फिर कलश सहित वह प्रतिमा आचार्य को अर्पित कर दे। तदनंतर दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या स्त्री इस व्रत का आदर पूर्वक पालन करके वह रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को शालग्राम शिला की विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजा करके उसके मुख्य भाग में स्वर्ण रखें। फिर उसे चांदी के पात्र में रखकर दो श्वेत वस्त्रों से ढक दे। तत्पश्चात वेदविता ब्राह्मण को उसका दान दे। दान देने के पश्चात उस ब्राह्मण को खांड और घी के साथ हितकर खीर का भोजन करावें। ये करके स्वयं एक समय भोजन का व्रत करते हुए भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु धाम प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरे की सर में प्रतिमा गंध पुष्प आदि से पूजन करके उसे वेदवेता ब्राह्मण को दान कर दें। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उनके बाद स्वयं भाई बंधु के साथ भोजन करें। तीस परशा उन्मेलनी पक्षवर्धिनी वंजली जया विद्या जयंती तथा अपराजिता ये 8 प्रकार की द्वादशी तिथियां सब पापों का नाश करने वाली हैं। इसमें सदा उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। श्री नारद जी ने पूछा, सूर्य से ब्राह्मण इन सब द्वादशियों का लक्षण कैसा है और उसका फल कैसा होता है, वह सब मुझे बताने। इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियों का भी परिचय दीजिए। तो सूर्य जी कहने लगे, महर्षियों, देवऋषि नारद ने त्रिश्रेष्ठ सनातन जी से जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनि ने अपने भाई महाभागवत नारद जी की प्रशंसा करके कहा, भैया तुम तो साधु पुरुषों के संशय का निवारण करने वाले हो। तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें महाद्वादशियों के पृथक पृथक लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्योदय से पहले अरुणोदय काल में हो, निवृत्त होगी हो, फिर दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी आ गई हो, उस दिन त्रिस्पर्शा नाम वाली द्वादशी होती है, उसका महान फल होता है। जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है वह निश्चय ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पा लेता है। जब अरुणोदय काल में एकादशी तिथि दशमी से विद्ध हो और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो उस प्रथम दिन के एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशी को उपवास करें। उसे उन्मेलनी द्वादशी कहते हैं। उस उन्मेलनी व्रत में उत्तम पूजा की विधि से भगवान वासुदेव का यजन करके मनुष्य 1000 राशि यज्ञ का फल पाता है। जब सूर्योदय काल में दशमी एकादशी का स्पर्श करती हो और द्वादशी की वृद्धि हुई हो तो उस एकादशी को त्याग कर वंजली नाम वाली उस महाद्वादशी को ही सदा अभिदान करने वाले परम पुरुष संकर्षण देव का गंध आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करें। ये महाद्वादशी संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाली, सब पापों को हर लेने वाली तथा समस्त संपदाओं को देने वाली कही गई है। विप्रवर, जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या नाम की तिथियां बढ़ जाती हैं तो उस पक्ष की द्वादशी का नाम पक्षवर्धिनी होता है, जो महान फल देने वाली है। उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य पदार्थ करने वाले तथा पुत्र और पोत्रों को बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान प्रद्युम्न का पूजन करना चाहिए। उस जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र से युक्त हो तो उसका नाम जया होता है। वह संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर देती है। इसमें समस्त कामनाओं के दाता और मनुष्यों को संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वह विद्या नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त भोगों के आश्रय तथा संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। विद्या में उपवास करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तब वह महापुण्य में जयंती नाम से प्रसिद्ध होती है। उससे मनुष्य को सिद्धि देने वाले भगवान वामन की अर्चना करनी चाहिए। यह तिथि उपवास करने पर संपूर्ण व्रतों का फल देती है, समस्त दानों का फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देने वाली होती है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि पुण्य नक्षत्र से मुख्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे अपराजिता कहा गया है। यह संपूर्ण ज्ञान देने वाली है। इसमें संसार सागर का नाश करने वाले ज्ञान के समुद्र तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। इस तिथि को उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य उस व्रत के पुण्य से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी द्वादशी का राधा नक्षत्र हो तब दो व्रत करने चाहिए। यहाँ तक ही देवता है, यहाँ एक ही देवता है इसलिए दो व्रत करने में दोष नहीं है। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग हो और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रेवती नक्षत्र का संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत करना रखने चाहिए। विप्रवार इसके सिवा नेत्र द्वादशी को एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्वभाव से ही सब पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। द्वादशी सहित एकादशी का व्रत नित्य माना गया है, अतः यहाँ उसका अध्यापन नहीं कहा गया, इसे जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। सनातन जी कहते हैं, नारद अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार से युक्त हो तो महावारिणी मानी गई है। यदि उसमें गंगा स्नान का अवसर मिले तो वह कोटि सूर्य ग्रहणों से अधिक फल देने वाली है। चैत्र के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शुभ योग सतभिषा नक्षत्र और शनिवार का योग हो तो वह महावारिणी के नाम से विख्यात होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को दुर्भाग्य शमन व्रत होता है। उस दिन नदी के जल में स्नान करके पितृ स्थान में उत्पन्न हुए सफेद मंदार आंख और लाल कनेर की पूजा करें। उस समय आकाश में सूर्य की ओर देखकर इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, मंदार कर वीर अर्क भवंतो भास्करांशंजा पूजिता मम दुर्भाग्यम नाश्यंतु नमस्तुतेवा। अर्थात मदार कनेर और आक आप लोग भगवान भास्कर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः पूजित होकर मेरे दुर्भाग्य का नाश करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक एक वर्ष तक इन तीनों वृक्षों की पूजा करता है उनका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक समय भोजन का व्रत करें। भगवती पार्वती और भगवान शंकर इन दोनों जगदीश्वरों को यथाशक्ति सोने चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। भगवती उमा सिंह पर बैठी हो और भगवान शंकर वृषभ पर, नारद इन दोनों प्रतिमाओं को देव मंदिर गौशाला अथवा ब्राह्मण के घर में वेद मंत्र द्वारा स्थापित करके लगातार 5 दिन तक नित्य पूजन तथा एक समय भोजन के व्रत का पालन करें। तदंतर अंतिम दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओं की पूजा करें। फिर वेद वेदांग के ज्ञान से शोभित ब्राह्मण को वे दोनों विग्रह समर्पित कर दें। 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष इस प्रकार करना चाहिए। 5वां वर्ष बीतने पर दूध देने वाली 2 गौओं के साथ उन दोनों प्रतिमाओं का दान करें। स्त्री हो या पुरुष जो इस प्रकार इस शुभ व्रत का पालन करता है वह 7 जन्मों तक दाम्पत्य सुख से वंचित नहीं होता, उसका दाम्पत्य संबंध बीच में खंडित नहीं होता। भाद्र मास के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी को गोत्रिरात्र व्रत बताया गया है। उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने या चांदी की प्रतिमा बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुभ अष्टतल मंडल में पीठ पर उस भगवत विग्रह को स्थापित करके सुंदर वस्त्र चढ़ाकर गंध आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अन्न और जल सहित घटदान करें। इस प्रकार 3 दिन तक सब विधि का पालन करके व्रत के अंत में गौ का पूजन करें और भली भांति धन की दक्षिणा देकर इस प्रकार से गौ को नमस्कार पूर्वक दान दें। इस मंत्र पढ़ें, पंच गावा समुत्पना मध्यमाने महोदधो तासाम मध्ये तु या नंदा तस्से धैन्वे नमो नमः। अर्थात जब क्षीर समुद्र का मंथन होने लगा उस समय उससे 5 गौएं उत्पन्न हुई, उनके मध्य में जो नंदा नाम वाली गौ है उस धेनु को बारंबार नमस्कार है। तंतर फिर नीचे लिखे मंत्र की गाय की प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मण को दान दे। गावो माम अग्रता संतो गावो में संतो पृष्ठता गाँव में पर्ष्यंत संतो गवाम मध्य वसाम में हम। अर्थात गौ मेरे आगे रहें, कौ मेरे पीछे रहें, कौ मेरे बगल में रहें और मैं गौ के बीच में निवास करूं। तत्पश्चात ब्राह्मण दंपति का पूर्णतः सत्कार करके उन्हें भोजन करावे और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा दान करे। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों सूर्य राजसु यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसी को वह गोत्री रात्र से पा लेता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 3 रात तक अशोक व्रत करें। उस दिन नारी उपवास प्रायण होकर अशोक की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर शास्त्रीय विधि से उसकी प्रतिदिन पूजा और आनंदपूर्वक 108 परिक्रमा करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हरे निर्वता पूर्वम तम छो कृपालुना लोक उपकार करण स्तव प्रसीत शिवप्रिया। अर्थात अशोक तुम्हें पूर्व काल में परम कृपालु भगवान शंकर ने उत्पन्न किया है, तुम संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले हो, अतः शिवप्रिय अशोक तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तंत्र तीसरे दिन उस अशोक वृक्ष में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करावे और उसे अशोक प्रतिमा का दान करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी कभी वैधव्य का कष्ट नहीं पाती, वह पुत्र पोत्र आदि के साथ रहकर अपने पति को अत्यंत प्रीतमा होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एकाग्रचित होकर एक समय भोजन का व्रत करें, पर दोष काल में तेल का दीपक जलाकर उसकी यत्न पूर्वक पूजा करें और घर के द्वार पर बाहर के भाग में उस दीपक को इस उद्देश्य से रखें कि इसके दान से यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा करने पर मनुष्य को यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत करे, प्रदोष काल में पुनः स्नान करके मौन और एकाग्रचित होकर 32 दीपों की पंक्ति से भगवान शिव का आलोकित करें, घी से दीपकों को जलावें और गंध आदि से भगवान शिव की पूजा करें, फिर नाना प्रकार के फलों और नैवेद्यों द्वारा उन्हें संतुष्ट करें। अंतर इस प्रकार से शिव की स्तुति करें। रुद्र भीम नीलकंठ सृष्टा को नमस्कार है, कपर्ती जटाजूटधारी सुरेश और व्योमकेश को नमस्कार है, वृषभ ध्वज सोम और सोमनाथ को नमस्कार है, दिगंबर भृंग उमाकांत और वर्दी शिव को नमस्कार है, तपों में व्याप्त और शिविविष्ट भगवान शंकर को नमस्कार है, व्याल प्रिय व्याल और व्यालपति शिव को नमस्कार है, महीधर व्योम और पशुपति को नमस्कार है, त्रिपुर हंता सिंह शार्दूल तथा वृषभ को नमस्कार है, मितनाथ सिद्ध परमेष्टि वेद गीत गुप्त और वेद गो शिव को नमस्कार है, दीर्घ दीर्घ रूप दीर्घार्थ महियान जगताधार और व्योम स्वरूप शिव को नमस्कार है, कल्याण स्वरूप विशिष्ट पुरुष शिष्ट परमात्मा गजकृतिधर अंधकासुर हंता भगवान शिव को नमस्कार है, नील लोहित एम शुक्ल वर्ण से वर्णमाले चंड मुंड प्रिय भक्ति प्रिय देश स्वरूप दक्ष यज्ञ नाशक तथा विनाशी शिव को नमस्कार है, महेश आपको नमस्कार है, महादेव सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है, आपके 3 नेत्र हैं, आप 3 वेदों के आश्रय हैं, वेदांग रूप आपको बार बार नमस्कार है, आप अर्थ हैं, अर्थ स्वरूप हैं और परमार्थ हैं आपको नमस्कार है, विश्व रूप विश्व में तथा विश्वनाथ भगवान शिव को नमस्कार है, जो सबका कल्याण करने वाले शंकर हैं, काल स्वरूप हैं तथा काल के काल कला काष्ठा आदि छोटे छोटे अव्यय रूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु आप शमशान में निवास करने वाले हैं, आप चरम में वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है, आपके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित है, आप भयंकर भूमि में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है, आप दुर्ग अर्थात कठिनता से पार होने वाले योग्य दुर्ग पार कठिनाइयों से पार लगने वाले दुर्ग अव्यय साक्षी अर्थात पार्थिव जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन करने वाले हैं, लिंग रूप लिंग में और लिंगों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है, आप प्रभाव रूप हैं, प्रभाव स्वरूप हैं, प्रभाव रूप प्रयोजन के साधक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा संभू स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आपके तीन नेत्र हैं, श्रीकंठ आप तेज की निधि हैं, गौरी जी के साथ नित्य संयुक्त रहने वाले और मंगल के हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार है। विप्रवार पिनाकधारी महादेव जी के गुणों का प्रतिपादन करने वाले इन नामों का पाठ करके महादेव जी की परिक्रमा करने से मनुष्य भगवान जी के निज धाम में जाता है। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी के प्रसाद से इस लोक के संपूर्ण भोग भोग कर अंत में शिव धाम प्राप्त कर लेता है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अच्युत श्री हरि का पूजन करके वह सब मनोरथों को सिद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को घी से भरा हुआ पात्र दान करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर 3 दिन तक माघ स्नान का व्रत होता है, जो नाना प्रकार के मनवांछित फलों को देने वाला है। माघ मास में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं होता। वहाँ किया हुआ स्नान जप होम और दान अनंत गुना अथवा अक्षय हो जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को उपवास करके भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें। जगन्नाथ तत्पश्चात धनत व्रत प्रारंभ करें। नाना प्रकार के रंगों से एक पट पर पक्षपति महाराज कुबेर की आकृति अंकित कर लें और भक्ति भाव से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य कुबेर की पूजा करें। उस दिन वह उपवास करके रहे या एक समय भोजन करें। तदंतर 1 वर्ष में व्रत की समाप्ति होने पर पुनः शरण में निधियों के साथ धन्य अध्यक्ष कुबेर की भी शरण में प्रतिमा बनाकर पंचामृत आदि स्नानों षोडश उपचारों और भांति भांति के नैवेद्यों से भक्ति एवं एकाग्रता के साथ पूजन करें। तत्पश्चात वस्त्रमाला गंधर्व आभूषणों से बछड़े सहित तुम गवों को अलंकृत करके वेद वेता ब्राह्मण के लिए विधिपूर्वक दान करें। फिर 12 या 13 ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा में अर्पण कर दें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें नमस्कार करके विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष इष्ट बंधुओं के साथ एकाग्रचित होकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने पर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वी पर दूसरे कुबेर की भांति विख्यात होकर आनंद का अनुभव करता है। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्दशी के व्रत बतलाता हूँ, जिसका पालन करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कुमकुम अगरु चंदन गंध आदि उपचार वस्त्र तथा मणियों द्वारा भगवान शिव की बड़ी भारी पूजा करनी चाहिए। चंदोवा ध्वज एवं छत्र आदि लेकर मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए। जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य लाभ कर लेता है। इसी तिथि को गंध पुष्प आदि के द्वारा दमनक पूजन करके पूर्णिमा को कल्याण स्वरूप भगवान शिव की सेवा में समर्पित करना चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके प्रदोष काल में स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान पुरुष गंध आदि उपचारों तथा बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण देकर उसे भोजन कराने के बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करें। इस प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशी में धन और संतान की इच्छा रखने वाले पुरुष को ये शिव संबंधी व्रत करना चाहिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री नरसिंह व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए और यदि शक्ति ना हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिए। सायंकाल में दैत्य सूदन भगवान नरसिंह को पंचामृत आदि से स्नान कराकर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करें कि हे दिव्य सिंह, आपके अयाल तपाए हुए सोने के समान दमक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दहक रहे हैं और आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है, आपको नमस्कार है। देवेश्वर, भगवान नरसिंह से इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टी की वेदी पर सोए, इंद्रियों और क्रोध को काबू में रखे, सब प्रकार के भोगों से लग रहे, जो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करता है वह संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त कर लेता है। इसी तिथि को ओंकारेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। वहां ओंकारेश्वर के पूजन का अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापों का नाश करने वाला है। ओंकारेश्वर का पूजन, ध्यान, जप और दर्शन जो भी हो जाए वह मनुष्यों के लिए ज्ञान और मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस तिथि को पापनाशक लिंग व्रत भी करना चाहिए। आटे का शिवलिंग बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें, फिर उस पर कुमकुम का लेप करें और वस्त्र आभूषण, धूप दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उसकी पूजा करें, जो इस प्रकार सब मनोरथों को सिद्धि प्रदान करने वाले पिष्ट में शिवलिंग का पूजन करता है वह महादेव जी की कृपा से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन में पंचाग्नि का सेवन करें और सायंकाल स्वर्णमयी धेनु का दान करें, यह रुद्र व्रत कहा गया है। जो मनुष्य आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को देश काल में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है वह समस्त संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार पवित्र आरोपण करना चाहिए। पहले पुत्रक को 100 बार अभिमंत्रित करके देवी को समर्पित करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि वह पुत्र अर्पण करता है तो महादेव जी के प्रसाद से भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उत्तम अनंत व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है। एक शेर गेहूं का आटा लेकर उसे शक्कर और घी में मिलाकर पकावें, पुआ तैयार करें और वह भगवान अनंत को अर्पण करें। इससे पहले कपास आदि रेशम के सुंदर सूत को 14 घाटों से युक्त करके उसका गंध आदि उपचारों से पूजन करें, फिर पुराने सूत को बाह में से उतार कर उसे किसी जलाशय में डाल दे और नए अनंत सूत्र को नारी बाई भुजा में और पुरुष ताई भुजा में बांध दे। आटे का पुआ या पीठी पकाकर दक्षिणा सहित उसका दान करें, फिर स्वयं भी परिमित मात्रा में उसे भोजन करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत का 14 वर्षों तक पालन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष उसका अध्यापन करे। रंगे हुए चावलों से सुंदर सर्तो भद्र मंडल बनाकर उसमें तांबे का कलश स्थापित करे। उस कलश के ऊपर रेशमी पीताम्बर से आच्छादित भगवान अनंत की सुंदर स्वर्ण में प्रतिमा स्थापित करे और उसका विधि पूर्वक यजन करे। इसके सिवा गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालों का भी अलग अलग पूजन करे। फिर अविश्य से होम करके पूर्णाहुति दे। तत्पश्चात आवश्यक सामग्रियों सहित शैया, दूध देने वाली गाय तथा अनंत जी की प्रतिमा आचार्य को भक्ति पूर्वक अर्पण करे और दूसरे 14 ब्राह्मणों को मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा सहित संतुष्ट करे। इस प्रकार किए हुए अनंत व्रत का जो अनंतर पूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह भी भगवान अनंत के प्रसाद से भोग और मोक्ष का भागी होता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विष, शस्त्र, जल, अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदि के द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्म हत्यारे पुरुषों के लिए एकोदिष्ट की विधि से श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग को मिष्टान भोजन कराना चाहिए। उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुकर बलि और काक बलि आदि देकर आचमन करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है वह पितरों का उद्धार करके सनातन देवलोक में जाता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को धर्मराज की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर गंध आदि से उनकी विधिवत पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे वह प्रतिमा दान कर दें। इस पृथ्वी पर धर्मराज उस पुण्य दाता पुरुष की रक्षा करते हैं जो इस प्रकार धर्मराज की प्रतिमा का उत्तम दान करता है। वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोगकर धर्मराज की आज्ञा से स्वर्ग लोक में जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य चंद्रोदय होने पर शीर में तेल और उपटन लगाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात वह धर्मराज की पूजा करे। ऐसा करने से उस मनुष्य को नरक से अभय प्राप्त होता है। पर दोष काल में तेल के दीपक जलाकर यमराज की प्रसन्नता के लिए चौराहे पर या घर से बाहर के प्रदेश में एकाग्रचित होकर दीपदान करें। हेमलंब नामक संवत्सर में श्री संपन्न कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ जी ने अन्य देवताओं के साथ मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके भस्म से त्रिपुंड तिलक लगाया और स्वयं अपने आप की पूजा करके पाशुपत व्रत का पालन किया था। अतः वहां गंध आदि के द्वारा शिवलिंग की महापूजा करनी चाहिए। द्रोण पुष्प, बिलुपत्र, अर्क पुष्प, केतकी पुष्प, भांति भांति के फल, मीठे पकवान एवं नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके भगवान विश्वनाथ के संतोष के लिए जो एक समय भोजन का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन ब्रह्मकूर्च व्रत भी करना चाहिए। दिन में उपवास करके रात में पंचगव्य पान करें और जितेंद्रिय रहें। कपिला गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, सफ़ेद गौ का दूध, लाल गाय का दही और कबरी गाय का घी लेकर एक में मिला दें। अंत में कुशोदक मिलावें। यही पंचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च है जिसको व्रत के दिन उपवास करके रात में पिया जाता है। तदंतर प्रातःकाल कुश युक्त जल से स्नान करके देवताओं का तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। यह ब्रह्मकूर्च व्रत सब पातकों का नाश करने वाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्था में भी जो पाप किया गया है वह ब्रह्मकूर्च व्रत से तत्काल नष्ट हो जाता है। उसी दिन पाषाण व्रत भी बताया गया है, उसका परिचय सुनो। दिन में उपवास करके रात में भोजन करें, गंध आदि से गौरी देवी की पूजा करें और उन्हें घी में पकाई हुई पाषाण की आकार की पिट्ठी अर्पण करें। उसी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। श्रेष्ठ शास्त्रोक्त विधि से इस व्रत का आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्ग शीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को शिव जी का व्रत किया जाता है। इसे पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन निराहार रहकर सर्व में वृष की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तदंतर दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात कमल के पुष्प, गंध माला और अनुलेपन आदि के द्वारा उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। ये शिव व्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं, जो इसका अनुमोदन करते हैं, उन सबको ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को विरूपाक्ष व्रत बताया गया है। उस दिन ये चिंतन करें कि मैं भगवान का प्रतीश्वर का सामीप्य प्राप्त करूंगा। अगाध जल में स्नान करें। स्नान के पश्चात गंध माल्य नमस्कार, धूप दीप आदि अंत संपत्ति के द्वारा विरूपाक्ष शिव का पूजन करें। वहां चढ़ी हुई सब वस्तुएं ब्राह्मण को देकर मनुष्य देवलोक लोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यम तर्पण बताया गया है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सब पापों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रोक्त 14 नामों से यम का तर्पण करें। तिल, कुशा और जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को खिचड़ी खिलावें, स्वयं भी मौन होकर वही भोजन करें। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत बताया गया है। उसमें दिन रात निर्जल उपवास करके एकाग्रचित होकर गंध आदि उपचारों से तथा जल, बिलपत्र, धूप दीप, नैवेद्य, स्तोत्र पाठ तथा जप आदि से किसी शंभु आदि लिंग की तथा पार्थिक लिंग की पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन उन्हीं उपचारों से पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। जो इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी की कृपा से देवताओं द्वारा सम्मानित होकर दिव्य भोग प्राप्त करता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक गंध आदि उपचारों से दुर्गा जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं एक समय भोजन करके रहे। जो इस प्रकार दुर्गा का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके केदार तीर्थ का जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण चतुर्दशी व्रतों के उद्यापन की सामान्य विधि बताई जाती है। इसमें 14 कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, यक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा द्रव्य होते हैं। घट तांबे के हों या मिट्टी के नए हों, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बांस के 14 डंडों और उतने ही पवित्रक आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतियों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शेष बातें उन व्रतों के साथ जैसी कही गई हैं उसी प्रकार करें।